گندسو بی اخلاق تکبیر سرا زو فوڑان گی چول سپین بحیر سرا زو فوڑان گی چول سپین بحیر سرا گندسو بی اخلاق تکبیر سرا زو فوڑان گی چول سپین بحیر سرا زو فوڑان گی چول سپین بحیر سرا یبلی پی قدم تو دا اغزو پر سر یبلی کی قدم تو دا اغزو پر سر مونگیو امختال دی مسیر سرا زو پوڑان گی زو لسپین بحیر سرا مونگیو امختال دی مسیر سرا زو پوڑان گی زو لسپین بحیر سرا کام دسو بی اخیل تکبیر سرا زو پوڑان گی زو لسپین بحیر سرا زو پوڑان گی زو لسپین بحیر سرا مونگ دا زندانو پروانا لرو مونگ دا زندانو پروانا لرو اس یو بلد شویل زنجیر سرا زو پوڑان گی زو لسپین بحیر سرا اس یو بلد شویل زنجیر سرا زو پوڑان گی زو لسپین بحیر سرا کام دسو بی اخلاق تکبیر سرا زو پوڑان گی زو لسپین بحیر سرا زو پوڑان گی زو لسپین بحیر سرا پرزو دشا شاہین غندی دغر پر سر گرسو دا شاہین غندی دغر پر سر راز دمینی وایو لپا میر سر دو پوڑان دی جول سپین بہیر سر راز دمینی وایو لپا میر سر دو پوڑان دی جول سپین بہیر سر کام دسو بی اخلال تکبیر سر سرا زو پوڑان گی زو لسپین بحیر سرا زو پوڑان گی زو لسپین بحیر سرا مخ کی پلان مطرح بیا اقدام کوو مخ کی پلان مطرح بیا اقدام کوو هر کارو لا فکر او تدبیر سرا دو پوڑان دی زو لسپین بحیر سرا هر کارو لا فکر او تدبیر سرا دو پوڑان دی زو لسپین بحیر سرا کام دسو بی اخیال تکبیر سرا زو پوڑان دی زو لسپین بحیر سرا زو پوڑان دی زو لسپین بحیر سرا خوب دی غفلت نکڑو پر بستر باندی خوب دا غفلت نکڑو پا بستر باندی تولیو عدد شوی نشو جیر سرا تو پوڑان دی جو لسپین بحیر سرا تولیو عدد شوی نشو جیر سرا تو پوڑان دی جو لسپین بحیر سرا کام دسو بی اخیال تکبیر سرا جو پوڑان پوڑان گی جو لسپین بحیر سرا زو پوڑان گی جو لسپین بحیر سرا زکائی پکلکائی تاعات کو زکائی پکلکائی تاعات کو تڑی مبیعت لخفل امیر سرا دو پوڑان دی جو لسپین بحیر سرا تڑی مبیعت لخفل امیر سرا دو پوڑان دی جو لسپین بحیر سرا کام دسو بی اخلال تکبیر سرا دو پوڑان دی جو لسپین بحیر سرا دو پوڑان دی جو لسپین بحیر سرا دین محمد پر جهان خپور واړو دین محمد پر جهان خپور واړو درنو کی تزاد لرو شریر سرا دو پوڑان دی جو لسپین بحیر سرا درنو کی تزاد لرو شریر سرا دو پوڑان دی جو لسپین بحیر سرا کام دسو بی اخیال تکبیر سرا جو پوڑان دی جو لسپین بحیر سرا جو پوڑان دی جو لسپین بحیر سرا لوی شو انقلاب حساب او پا جنگونو کی لوشو انقلاب او پا جنگونو کی گرزی عرفانی کما نو تیر سرا دو پاوران دی زول سپین بحیر سرا گرزی عرفانی کما نو تیر سرا دو پاوران دی زول سپین بحیر سرا دام دسو بی اخلول تکبیر سرا دو پاوران دی زول سپین بحیر سرا دام دسو بی اخلول تکبیر سرا دو پاوران دی زول سپین بحیر سارا دو پاوڑان دی چول سپین بحیر سارا